أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان لا بد أن نعلم أن الإسلام دين الرحمة الإسلام رسالة خير وسلام ورحمة وعطف على البشر وسائر الخلق يقول جل وعلا في محكم التنزيل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومواطن الرحمة عامة وقد أمر الإسلام بالتراحم العام وجعله من الدلائل الإيمان الكامل قال الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لن تؤمنوا حتى تراحموا قالوا يا رسول الله كلنا رحيم قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة عامة أجل إن الرحمة أثر من الجمال الإلهي الباقي في اتباع الناس يهدوهم إلى البر ويهب عليهم ريحا بليلة تنعش الصدور وليست الرحمة مقصورة على بني البشر فحسب بل تجري ذيلها على كل كبد رطب حتى الكلب قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلحس يأكل الصرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله تعالى له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، قال في كل ذات كبد رتبة أجر. مكي جناو نتامبلي تشتر يا الله تبارك وتعالى دنيان السنين أنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مكي فوق نيو اند خامني الاسلام بيغا خامني موي سونو ديني ديني يرمندل ديني لا جو خامني ميساج بو امب ييولا اك نغيرين اك جام واي ميساج لا بو خامني دافا امب يرمندي بير اك بيتي اك لويت ci mbollem mbinde fi. Suñ waxe mbinde fi nak doomu adama yi ñoo ci jitu wasa'iril khalq mbollem mbinde fi doga dug lepp lu am ru tay noy tay dund nga daldi dug ci bir mbinde fi kérok ba yalla tabarak wa taala jakarlo ak yenen ti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama la yonni nga nek yermane pour xet wi. Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa deg aya bi kérok la simmeku djel kalam tak ci ndigam yamale goudé ak beccëk dug ci xet wi pour xet wi meuna sebe dug aljanna motax mom yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam muné xéet bi yépp danañ dugg aljanna bam dess ku bañ kul ummati yadkhuluna aljanna illa man aba qila ya rasulallah wa man yaba ñune yonent bi kan moy baña dugg aljanna mune man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba kuma top dugg aljanna kuma baña top yow ya baña dugg aljanna sallallahu alayhi wasallam kon yalla bam ne yonent bi dama la yonni nga nek yermande pour xet wi yenent bi yermande gogu la soñu jami yalla yi pour ñu amalante ko seen biir ci hadithu amr ibn as hadith bu nga xamne tirmizi netali nañu ko yenent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mun arrahimun yarhamuhumur rahman ñi yereme yalla dina len yerem yonent bi yamu ci lolou mune irhamu man fil ard ngal la way yeram len ñi ci suuf yarhamukum man fis sama su ngeen yereme ñi ci suuf wa asaman yeram len waye mbok yi kuy xol tay suñu dundu di nga mëna waat ne yermande dafa jeex ci mim rew jeex tak ci magni ci ndaw ñi ci goor ñi ci jigen ñi ci ñi am doole ci ñi wër da ngay gis ne yermane da fay jeex xol yi dañoo waw kong dañoo maral dañoo bekkor yermane yalla da ka rocc ci ruhi duggal ci liggey kay duggal ci auto yi duggal ci bir dekk bi jonjantel ak nit ñi duggal ci bir biro yi da ngay fekk yermande dafa jeex duggal ci bir hôpitaux yi nga fekk ñi nga xamne dañ leen di indil ay malade yu graw nga gis ni ñuy recevoir malade duggal bir police nga gis ni ñuy recevoir jami yalla yi toroxal janni bundu xatal bumax mani duggu leen fu leen neex duggu leen ci bir dekk bi la wax ngeen xol miskini ngeen xol ñi neew doole ngeen xol ñi nga xamne amuñu fiñu wëru naka len jaamu yalla yi di def kon yermande mo jeex ci kaw suuf te yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam waxon na ne irhamu man fil ard ngal la way yeeram len ñi ci suuf su ngeen bëgge wa asaman yeeram len asaman ku fa nek borom bi tabaaraku wa ta'ala kon ñun suñu yeurumante suñu bir yalla daan ñi yeurum buñu degeerale jafel degeeral taral yalla taral degeeral comme rek ni mu amé neegi kenn du dimbali luddul ko am intérêt kenn deureumam du duggu luddul fo yaakar ñu tagg la fo yaakar ñu ne la yaay doomu diw da ngay gis ku bay ay mbokam yo xamne duñu añ duñu rer mu taxaw ci télé bi di may ay millions ak milliards yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena laysa minna man bata shab'an wa jaruhu ja'i' bokul ci ñun bokul ci islam bi bokul ci diina ji waji yonenti bi di wax yonenti bi na xawma ko xamuma ñu ne yonenti bi ko kan la mu ne ku dekk ak nit nga denc sa depart suba te mu woor la ne mom añul tay yonenti bi ne yow bokko ci juliti mbok yi yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena yermande suñ koy wax moy ar rahmatul am yermande bu mat seuk ndax islam moko santane bi tarahumil am islam neena lañu yermante nañu ëmbal nit ñi yermande islam sax dafa def ngam yalla gu ma seuk nek ci yermande yonent bi neena ku amul yermande sa ngam yalla matul mune lan tu'minu hatta tarahamu du ngeen meuna gem yalla mukk ci aduna ludul ngeen yeurumante yonte yalla muhammad alayhi salatu wassalam waye sahaba yi laj ko ne ko yonent bi ñun ñepp am yeurumande mune du fu ngeen koy nat du fu ngeen ko nat le wesuna fofu innahu laysa bi rahmati ahadikum sahibuhu nekul kenn ci yeen rek numu yereme soxnam domam papam yaayam beug teunk yermande gogu fofu ni ngay yereme ñooñu nonu ngay yereme adina bi yeb ndaysan sallallahu alayhi wasallam kérok biko yalla ne dama la yoni nga nek yermande kérok la takku la xasaayu mo ak sahabatul kiram ñu ne ñom rus nañ nit ñi di nek ci lendeum di reer di dé di dem safara lool moy yermande bu ñëk moy ñu fexé yërem jaamu yalla yi gëné leen ci shirku yi ñu nekké gëné leen ci bidaa yi gëné leen ci reer yobul leen ci yërmande yalla gu yaatu gi té moy aljanna té moy firdaws ajal ayyuhal ahibba yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mu ngi netali ginaaw bam waxé né hatta melantaan yi di dox ci kaw suuf hatta sindax yi hatta xajji so len yereme da ngay dugg aljanna yonti al muhammad neena ben waye ngi ni don dox ci kaw suuf bayna ma rajulun yamsi bi tariq ben waye ngi ni don dox ci yoon ishtadda alayhi atash ya def mu dadi marnan mu dadi wacc ci ben khur ci khur bi mu fekk fa ten waji dadi nan ba mandi ba mu yek khur mi mu dajé xaj bu mar nan bay mar xéer yi ak lamiñam di yal kat waji comprendre ci xélam né lima dalon dal mo dal xaj bi mu dal di delu ci ten ba mu simmi marakis yi mu solon mu tank ndox ci bag bi mu dal di may xaj bi xaj bi nan bi xaj bi nané ba mandi waji dal di sante yalla yalla dal di koy jéggal ay bakaram la waji jox mu nan xaj kon ku jox julit mu nan fo jëm ku jox julit mu nan la wax kon ku jox julit mu lek ku solal julit ku jox julit fu mu dekk ku dimbali ab julit inna allaha fi awni al abd ma kana al abd fi awni akhi yalla ngi dimbali jam fek jam ba ngi taxaw di dimbali mbokam ben way bo xamni dafa nek ci sukurat kenn ci sahaba yonenti bi ñu dégg mu wax ñetti baat ya layta kana baida ya layta kana jadida ya layta kana kamila ñetti baat ak neexon mu sori ak neexon mu jege ak neexon mu mat sahaba yi ne ko ya ñi jaxale mba do nga metti sukurat bi daf la japp ba ngay perdre connaissance ngay waxtu mu ne dedet da ngeen yaakaane damay waxtu ñu ne waaw mu ne la la wax ñu ne wax nga ak neexon mu mat ak neexon muy lu sori ak neexon muy lu bes mu ne dañ ma won sama keur aljanna ñu ne ma len dong lañ la ko joxe benn bis dafa am benn way bu reeron jaxle mu ñew sa keur am lum doon lacc nga genn and ak mom bo won ko fi mu soxla won keur gogul la yalla faye mi ngi ni mu ne lolu ma doxone soriwul de ñaari mètre rek la doxone yalla fay ma ci benn palé mané ak neexone mu sori ya laysa kana ba'ida kon sori won lan layam ñu ne ak neexone mu bes nak mu ne dama mësa gis ku raflé ma ñew ci sama armoire ma xol yëri yi bi ci tané ma da di jël jox ko té bobu dafa fëna xone sax mu ne ci bir aljanna ba ma duggé ñu teural ma benn armoire bu fess del ak ay yéré aljanna mané ak neexone muy yéré bu bes comme yere bu magel la joxe am li sere bi besone lan la yam ñu ne aka neexon muy lu mat nak mu ne waju xif la joxon dagitu muru bo xamne mom la waron ndogo ñu daari may defal ben pour ci bir aljanna ne mom mburu rek la lay defal ngay lek mu ne aka neexon muy kilo ikhwatal iman fon ngi delu wat ci sunu diine ñu xamne diine ji ñu am amul fenn ci kaw suuf ñun ñoy yor diine yirmande ñoo yor diiney barké ñoo yor diiney xéewal ñoo yor diiney sutura su fekkon ne degg nañ waxu yonent yalla muhammad fu fekkon deggal nañ sunu borom aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi wahda wa la na'budu ghayra مخلصين له الدين ولو كره الكافرون يقول الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يرويه التميم الداري كنا جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل بعير يعدو حتى وقف على حامة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال الرسول أيها البعير أسكن فإن تك صادقا فلك صدقك وإن تكن كاذبا فعليك كذبك مع أن الله تعالى قد أمن آعزنا وليس بخائب لآعزنا صلى الله عليه وسلم بقي حديث بي نيتلي té mu bok ci yermandé yonté yalla muhammad alayhi salatu wassalam dafa tok di jangal sahaba yi sahaba utudu tamimu dari té muy ku siiw ci sahaba yi ndax mom mo gison dajjal mo ñëk dugal lamp ci jakka yonenté bi sallallahu alayhi wasallam waye sahaba bi Palestine la bok ci wa Palestine tamimu dari néna dañoo tok yonenté bi di ñu jangal ñu jekki jekki rek benn gëlem fex mam mu joge ci Allah bay daw xel yu metti ñew romu ñu ñun ñep ñew ba ci nopi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di mun muni yonent bi ne ko yow gëlem gi dalal budé yaang ci deug di nga am deug budé yow gëlem gi da ngay fenn say fenn day leer sahaba yi daal di waru ne yonent bi qulna ya rasulullah ما يقول هذا البعير صاحبنا يرنت جلم جلم وخ فقال هذا بعير قد حم أهله بنهره وأكل لحمه فهرب منهم واستغاث بنبيكم جلم جدي أي مكم دن كنا رأي تور دلتم لك يبم سين يخي mu daadi daw ay mbokam mu ñew tay ci seen yonent diko jambat di laqatu ci mom pour yonent bi dimbali ko bala gaay diko ray fa bayrama nahnu kadhalika إذ أقبل أصحابه يتعادون في يلانتي بيدي واخ صحابه رك ني سين وخامباني تاك سين ديغ كو نيك يور يات دي فخر فخر دي نييو ني ورغلنك غلان بي مملن سيني رك مو داو نوبتو سي غيناو يلانتي بي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم خولال كو خامني اي ربو آل دنج دان نوبتو سي موم تاي جولي دي ديكو داو julit bo ne yonent ne mu ne non dafa metti hein bon far bi da ngay waru de soñu xolat ko julit bo ne yonent bi neena bugul deg ko xamni ay rab la wax ay rabu allah yonent bi da lan khutba juma garabu tandrama bu de bum don tek loxom rek par aljuma mom ngeen gis aljuma bu jot imam yi di yor ay kan mi ben yat diko yor fofu lañ ko jele yonent dan jël loxom rek tek ci garab gi da dede bobu ñu ngi don djublu Masjidul Aqsa yalla ne yonent bi tourner djublu makka yonent bi ñu changer qibla bi vendredi jot yonent bi bayyi garab gi taxaw benen côté rek ñu dégg garab gi joy di onk melne dom ju ñak yaayam melne yaay ju ñak domam di onk sallallahu alayhi wasallam ëkk gi di onk ci bir juma ji di yëkkat yonent bi sallam ne buddil len ma ëkk gi indiko ñu bëgg buddiko indiko yonent bi tek ci loxom mu ne kekk nopi sallallahu alayhi wasallam محمد خير خلق الله ما خلق الإله ولا ترى بصرا يراك محمد بين الورى إخواني بغاينه بيرتي بير جمعهجي يالنتي بن لن لان لوغي اندي سيت ني نكو سونو گلم مو رير مي ني سا گيناو تاخاو يالنتي بن گلم گي نيو نا في دي جامبات تي يين يين ني بون گين نده ربو الله بي ساخ رب وي ساخ mun len ko jox liko yalla jox ci yermande yen yena yes ye yonte bi lan la gelem bi wax mune amma innahu yasku ilayya fa bi'sa shak shakwa gelem gang may jambat mo bon mo yes lim ma wax ne mom ngeen koy def qalu ya rasulullah ma yaqulu ina gelem gi lum wax mune innahu rubiya fi amnikum ahwalan wa kuntum tahmiluna alayhi fi safi fi sayfi إلى مواضع الكلع فإذا كان الشتاء رحلتم إلى مواضع الدفء نين گلم گی نینا دفو دوندوگ یین یاروندوگ یین نیک خالے بو نداو چی یین دی لیگے گودی اک بچک نین کو یوبو چی تولی مو یینو سین لو دیس چی جامانوئی تانگای نین یوبو کو چی پلاس سانگام چی جامانوئی ناوین نین یوبو کو چی پلاس سانگام سو نین دی توکی جیل سین سف یپ تک چی کو gudde ak becc geleem gi di liggey ba geleem gi magat te geleem gi amal na len ay dom yu bare bare bare legi geleem gi magat amulen len lu ngeen def lulul nagn ko ray lek ko mu nop ñu noplu motax geleem gi daw te geleem gi neena lamulen di liggey yeen yep ci tool yi da ngeen koy lek lam ci wara lek sax du ngeen ko ko jox yeen yene yes ah faqalu wallahi kadhalika ya rasulullah gayna yonent bi waxna deug de gelem gi lim wax lepp deug la ñi ñoko def yam jene ma haza jazaa'ul mamluki salih bi mawalihi yonent bi neena ku jiti ay nit ku mo am dara ku nek patron fenn du ni moy doxalin bi hatta xar sax nek boko jite du nu la neex nga def waxuma la nak ñun ay tay ay nit lañ jite ay nit di def lu nu neex ay nit da ngay deg sax borom keur gu ne sama foin ku lek lekal ku lekal ya xama yonent bi neena du nonu irhamu man fil ard yeurem len ñi ci suuf xol ñi lu len yonent bi wax geleem gi du nonu ngeen wara jeflante ak mom fa qalu ya rasulullah inna la nubi'uhu wa la nanharuhu ñu ne yonent bi jegal ñu dotu ñu ko jaay dotu ñu ko ray fa qala alayhi salatu wassalam kazabtum yonent bi ne da ngeen di fen pala ngeen teural yalla wax na ma da ngeen di fen da ngeen ma bëgg nax may man yalla wax na ma lepp qad istaghatha bikum falam tughisu gelam gi waxon na len ne bal len ko ngel lang wa ana ulur rahma bikum minkum yonent bi yeen ma len gëna yey ci gelem gi ma len ci gëna yey fa inna allaha nazaa ar-rahma min qulubil munafiqin yalla dafa rocci xol ci xolu nafiqi yermande motax nafiq du am yermande samay ragal nak ñun rew mi ñu upp ci ñun bok ci ñooñu ndax yermande jeexna ken dotul yerm ken ndaysan fantasharu fastarahu alayhi salatu wassalam yonti bi daliko jeund genn khalis daliko jeund ci ñom ba pare dal ni ayyuhal ba'ir intaliq fa anta hurrun liwajhi Allah yonti ne geulen gi demal am nga liberté doxal fu la neex ci kaw suuf kenn dula ray kudul yalla am nga liberté gorel na la ndaysan geulen gi dal di ñew ba ci nopp yonenti bi faragha ala hammati rasul fa qala alayhi salatu wassalam amin ثم راغ فقال آمين ثم راغ فقال آمين ثم راغ الرابع فبكى عليه الصلاة والسلام يلم بي نيو با سي نوب يونت بي داري مونغوني يونت بي ني آمين مونغوني وات يونت ني آمين مونغوني وات يونت ني آمين نينتيل يون گنم بي بي مونغوني يونت بي دا جوي صلى الله عليه وسلم صحابه ني يونت بي تاي دي مومو دغ يالا دوف ناي كومبليتمان لي ني گيس موسو نيو كو گيس گلم گي لوم واخ mune geleum gi neena ni ma dalale xelam ba ken dootu ko def lu bon yalna yalla dalal nonu xetul islam ba ñepp dug aljanna yonentene amin allahu akbar ñu yonent bi ñaarelu amin wi mune geleum gi neena ni ma ko yereme yalna yalla yerem nonu xetul islam yonentene amin ñu yonent bi ñentel bi mune yonent bi geleum gi neena yalna yalla mutal xetul islam ci safara yonentene amin ñu yonent bi ñentel bi nak mune yalla li tax ma joy yonent bi gelem gi dafa ñaan ne yalna yalla mussel julit ñi ñuy rayanta seen biir di turante deret yonent daali nopi ndax ñaan bobu yalla daf ko ko téré wara yonent bi daali joy xolal gelem di ñaan yonent naan amin sallallahu alaihi wa alihi wasallam mbokki yonent bi joy yu metti fa inna hadhihi alkhisal mune melokan bu mujju bi gelem gi ñaan ma joy saaltu rabbi فأعطانيها ومنعني هذه دما نيان يالا جولي يالا ييرمنت سين بير دي باج ريانتي دي باج تورنت دريت يالا نما بول نيان باسكو بوكو نيان يالا كو ديف جولي دي داني ريانتي جي غيس نين تاي جولي دي رك نيو ريانت داي غيس اي اتانتا سي بير جاك ني واني نانو ني اي مشريك لاني دور اتانتا كي جولي سي بير جاك ني دور ديم سي مارشا تال اي بومب اي كاميكاز لا اله الا الله yalla nane yalla won deug wursugal ñu top yalla nane yalla won neen mu wursugal ñu bayiko aqulu ma tasma'un wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim allahumma arina al haqa haqqan warzuqna ala tibai wa arina al batila batilan warzuqna ala tinabi allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala taatik allahumma fa nas'aluka an turuddana ala dinika maraddan jamila allahumma ahsin aqibatana fil umuri kullaha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil qabr اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه